med historier om, hvad han har eventuelt plagieret i sin PhD. Altså, det er jo ret sjovt, at de råber altid efter det. Det synes jeg er meget sympatisk udtryk, altså eventuelt plagieret. Nej, det ved vi jo ikke nu. Men de råber altid efter at få nogen, der ved noget om området, og man bare siger, de to gange, hvor de så har fået det, der er det jo ikke, fordi de sådan har knuselsket dem, har man indtryk af. En kommentar for dig, Anne Lieber. Det jeg bare vil sige, det er, nu I kommer ind på Esben Lunde Larsen og plagiatsagen, så vil jeg sige, at jeg har læst meget om den sag, og tilsyneladende, det han mest gjort sig skyldig i, det er selvplagiat. Og det må jeg indrømme, jeg synes altså ikke, det værste, man gør sig skyldig i. Det gør vi alle sammen, hvis vi er skyldige. Sig selv. Specielt ikke, fordi da jeg gik på Aarhus Universitet, og jeg skal indrømme, det er temmelig mange år siden, der var det faktisk normalt, at en PhD netop byggede på specialet. Altså, det jeg har hørt om, det er, at han et sted har glemt at citere, at han har bragt et citat fra Konkurrencestaten. Er det Kai Ove Petersen, han hedder forfatteren? Ja, præcis. Han i øvrigt har omtalt Kai Uwe Petersen adskillige gange, men der er bare et enkelt sted, hvor det så åbenbart er smuttet for. Men det er en detalje, det skal vi ikke dvæle for meget ved. Vi har stadigvæk Jacob Engel Schmidt på vej, og vi vender tilbage til debatten om dannelse og uddannelse i næste time, hvor vi også skal debattere, om den generation, der er blevet kaldt No Future-generationen, i virkeligheden bør kaldes No Past. Altså en historieløs generation, der ikke kender sine egne værdier og er mere optaget af sig selv og af at være sig selv, end af at være noget for andre. Du lytter til Andejagt med Anne-Sophia Hermansen. Men i denne time skal det handle om Grimhøjmoskeen, som har været ugens store debatemne. Den rabiate imam Abu Bilal har i Grimhøjmoskeen opfordret til stening og pisk af utro kvinder, ligesom imamen har bedt menigheden om at slå deres børn, hvis ikke de beder til Gud. Det har vagt vrede og forargelse og fået flere til at kræve moskeen lukket. Digteren Yahya Hassan har også kommenteret sagen. Prøv engang at lytte med her. Jeg er fucking sur i dag, og den her video, den handler ikke om nogen fucking bandemedlemmer eller nogen. Den her video, den handler om de fucking dumme perker imamer, fucking beruiner, den næste fucking imam, der siger i medierne, at han vil have stening, jeg kommer og stener ham. Den næste fucking salafist, der siger i medierne, han vil have piskeslag, jeg kommer og pisker ham. Den næste imam, der siger i medierne, at han vil have halshugning, jeg kommer og snitter lidt i halsen på ham. Så skal vi se, hvor meget fucking halshugning, I gerne vil have. Fucking beruiner. Hvis I siger noget, som er skadeligt for muslimer i Danmark, og I prøver at lege imamer, jeg kommer, jeg åbner røven på jer, fucking munafiqin. Abu Bilal, du er en fucking hund, mand. Du ender i Jahannam, hvis du ikke ender i Saqqar. Og ham der, den anden fucking Osama fra Grimhøj Moskeen, jeg kommer fucking og rækker jer i skægget, mand. Fucking salafister, vil I gerne have sharia? Jeg giver jer sharia, mand. Jo. Det var Yahya Hassan, der udtrykte sin uforbeholdende mening om Grimhøj Moskeen. Men hvad mener I andre? Er det en løsning at lukke moskeen? Hvad siger du, Anders Fransen? Jeg tror, hvis man lukker det, så flytter det jo et andet sted hen. Og der er jo ikke nogen, der gider høre på det her. Alle synes jo, at det ville være dejligt, hvis det ikke eksisterede i Danmark. Spørgsmålet er, får man noget ud af at lukke moskeen? Det tror jeg ikke nødvendigvis, man gør. Noget, man kunne overveje i stedet for, altså, når det ligesom er en del af sådan et anerkendt trossamfund, så kan man jo stille en række regler om, at der skal være transparens omkring det, der foregår, altså ligesom man, og det kunne man jo sagtens have en regel om, i stedet for, at man i alle sådan anerkendte trosamfund, der kan man selvfølgelig sidde og høre med på, hvad der sker, så kan man jo sende 5 mand fra kommunen med derned, de kan så sidde og live-tweete, hvad der foregår derinde, det kunne der være. Så flere offentligt ansatte, så kan man også skabe nogle flere stillinger. Jamen, i staten. Jeg tror, hvis man kunne undgå, at nogen af dem, der sidder og hører på det her, begynder at agere som imamerne prædiker, så kan det være, at man sparer nogle penge et andet sted. Så det kunne være en måde at gøre det på. Jeg tror ikke, og så tror jeg, så skal man selvfølgelig også have sådan en, altså man skal begynde at drille dem og latterliggøre det noget mere og få det ud i den offentlige debat, og der er netop det der med at sikre, at der er noget transparens omkring, hvad foregår der derinde, altså at man rent faktisk kan have folk siddende derinde, og hvis man ikke kan sidde derinde, jamen så skal de jo selvfølgelig ikke have nogen støtte, og så kan de heller ikke have deres lokaler og de ting, inden vi kommer ud i sådan en stor grundlovsmæssig diskussion, så tror jeg egentlig, man kunne administrere sådan noget vældig kommunalt og få det til at køre. Goddag til dig, Jacob Engel Schmidt, og velkommen. Goddag, og tak fordi jeg må være her. Jo, og tillykke med genindtrædelsen. Tak, det var overraskende. I Folketinget, vel at mærke. Havde der været et odds på, at jeg selv ville komme ind i den her periode, så havde jeg ikke spillet penge på mit eget navn, så jeg er jo sådan relativt overrasket. Men det var efter, du var her sidst, så kom lykke i tanke om dig. gode ting sker, når man går på andejagt, ikke? Lige præcis, nemlig. Og jamen, vi glæder os jo til også at følge dit arbejde mod sessionslokning i Venstres folketingsgruppe. Ja, men jeg er jo skeptisk som altid. Da jeg var en meget ung mand, og ikke rigtig, vel? Politisk helt uerfaren, der var jeg med til at stifte noget, der hed Foreningen mod overvågning, med gode mennesker som den nuværende skatteminister og Zenia Stampe og andre. Og jeg har jo sådan holdt lidt fast i principperne, og kan egentlig ikke se nogle gode argumenter for, hvorfor at politiet skal have adgang til, hvornår Anders Frandsen han tjekker ind på, at Tinder er du nok ikke på, men så Facebook i hvert fald. Tjekker ind på vinbar. Ja, på vinbaren, ikke? Det svarer jo sådan set til, når du på et tidspunkt sender et postkort til, hvem du måtte sende postkort til, så bliver der taget et billede af dig ved postkassen, bliver taget et billede af det, du sender, og der bliver også taget et billede af modtageren, når modtageren henter postkortet og læser det. Nå, men det vi glæder os til, du bliver en stærk stemme imod sessionslokning i Folketingssalen og i Venstres gruppe. Hvis vi skal komme tilbage til Grimhøj måske, det er ikke et særligt hensigtsmæssigt træk at begynde at lukke moskeen, så rykker det måske andre steder hen. Men helt overordnet, hvis nu vi gerne vil leve i et åbent og frit samfund, og det ønsker vi jo at gøre i Danmark, skal vi så ikke acceptere, at rabiate imamer, de altså prædiker had og undertrykkelse? Er det ikke en del af ytringsfriheden, Jakob Engelsmidt? Vi er nødt til at acceptere det til en vis grad, men vi skal ikke acceptere i de tilfælde, hvor man... hvor der taler om direkte opfordringer til lovbrud, hvor man... bevidst skaber parallelsamfund, hvor man bevidst forsøger at underminere det danske demokrati og den danske retsmodel. Men jeg mener heller ikke, at murstenen har gjort noget, og jeg synes egentlig, man bør gøre det, man også gjorde ved rockerne i 90'erne. Jeg synes, vi skal stresse dem. Jeg synes, vi skal ramme dem på pengepungen. Vi skal ramme dem på prestigen. Vi skal ramme dem på, hvor besværlig offentlig byråkrati nu kan være, når det er, man ikke længere kan være i de kommunale lokaler. Ja, fordi moskeen har modtaget 1,3 millioner kroner i såkaldt lokale aktivitetstilskud for Aarhus Kommune, og det er jo penge, der skulle være brugt på lidt miniput, fodbold, volleyball og sløjtundervisning, men det viser sig, at moskeen har hverken sportsfaciliteter eller værksted på adressen. Hvad mener du, Anna Libak? Altså, økonomiske sanktioner? Fordi man må da næsten antage, at Grimhøj måske fortsat modtager tilskud, ellers så ville det være det eneste sted i hele Danmark, hvor der ikke er tilskud involveret. Altså, jeg er ikke enig i, at det ikke vil hjælpe at lukke den. Jeg tror i den grad, det vil hjælpe. Det kan desværre bare ikke lade sig gøre på grund af grundloven. Og det ved vi jo, fordi vi havde hele den samme diskussion i forbindelse med rockerborgene, hvor det jo blev klart, at man kun kan lukke foreninger, der virker ved vold eller anstifter vold. Og så skulle man jo umiddelbart tro, at når en imam står og prædiker fredag efter fredag, at folk, der falder fra islam, de skal stenes af utro, kvinder skal stenes af børn, skal have tæsk, jamen så ville det være nok til, at man kunne sige, at foreningen anstiftede vold. Men altså, man skal simpelthen ind og bevise, at det er det, at imamen har stået og prædiket det, der så efterfølgende får en til at stene sin kone ude i baghaven. Og det er måske lidt svært. Altså, en ting vil jeg sige, og det er, at jeg synes ikke, at de dokumentarer fra TV2 kun skal resultere i et skærpet tilsyn. Jeg synes også, de udtalelser bør få konsekvenser, og det må kunne lade sig gøre. Altså, vi har for eksempel en paragraf i straffeloven, paragraf 136, hvor man faktisk ikke offentligt må billige forbrydelser. Det synes jeg, man skulle gå efter. Vi har også ligestillingsloven, og jeg kan ikke tro, det ikke er i strid med ligestillingsloven at sige, at en kvinde, der får bank, hun ikke skal gå til politiet, for eksempel. Hvis ikke det får en eller anden konsekvens i forhold til straffeloven, så forstår jeg altså godt, hvis folk synes, at der hersker mærkelige retstilstande. Vi må huske, der er en mand, der lige er dømt ved retten i Helsingør for at sammenligne islam med nazisme, og vi havde den iranske kunstner Bas Rafkan, som blev dømt i 2013 for at sige, at hun var meget overbevist om, at muslimske mænd i meget stort omfang verden over både voldtager, mishandler og slår deres døtre ihjel. Hvis de kan få dagbøder for at sige den slags ting, hvorfor kan en imam så ikke få det for at sige, at man skal stene utro kvinder? Det fatter jeg simpelthen ikke. Jeg kan godt se, at man ikke lige kan dømme efter racismeparagrafen, fordi den omhandler minoriteter, og kvinder og børn ikke er en minoritet. Men så må man gå efter at bruge de andre paragrafer, jeg har nævnt. Men Jacob, Anders Frandsen, du er jurist. Ja. Altså, jeg tror, der er et ord, der er ret centralt i det der med, det er offentlige ytringer, og man kan diskutere, om det, der foregår ind i den her, måske er offentlig, hvis man sådan skal holde sig til om kriterierne i strafbestemmelsen er opfyldt. Jeg tror bare ikke så meget på det. Altså, jeg tror, ligesom et parti, jeg jo tidligere selv har arbejdet for, Konservative, havde jo også et burkaforbud. Og hvis man sådan tror, at man kan bekæmpe kvindeundertrykkelse gennem et burkaforbud, det svarer lidt til at hæve det, at man vil bekæmpe fedmeepidemien ved at forbyde tøjstørrelse XL. Altså, det, jeg tror ikke rigtigt, det fungerer på den måde. Jeg tror, det vil sådan set bare rykke et andet sted hen. Der er jo ikke nogen, der kan lide, at Grimhøjmoskeen er der. Jeg tror bare, at den bedste kamp imod det, det er maksimal transparens. Det er, at der er nogen, der har lov til at sidde derinde, fortælle, hvad der foregår, og kunne lave lidt grin med det. Og så må man også der tro på, at nogle af de andre værdier, vi selv har i vores samfund, det er altså, at kvinder ikke skal gå rundt i et telt, og at man selvfølgelig ikke må slå dem, og de selvfølgelig skal gå til politiet, hvis de bliver udsat for det. At det er sådan set et markant bedre produkt, end det, der bliver tilbudt af de mørke mænd, der er her. Og så er jeg helt enig i, at hvis de prædiker sådan nogle ting, de prædikanter, man kan sørge for, ikke kommer ind i fædrelandet, det skal man selvfølgelig bremse ved grænsen, så de der tosser ikke kommer herind. Og det tager vi fat på, fordi Mette Frederiksen har været ude med 5 forskellige forslag til, hvordan vi dæmmer op for det her, det kommer vi også til at runde. Jeg har lidt senere Jakob Scheik, der er journalist på Politikken og forfatter. Han er med på en telefon om lidt, men til dig, Jakob Engel Schmidt, vil jeg gerne lige høre. I Danmark, der har man jo generelt lov til at drømme om at være fortaler for de mest absurde og morderiske regimer. Jeg tænker her på de danske nazister, for eksempel, altså Dansk-Nordkoreansk Venskabsforening og på en bunke kommunistiske bevægelser. Har vi strukket vores begreber om forsamlingsfrihed for vidt? Nej, det tror jeg ikke, vi har. Men jeg tror, vi har været for blinde, og jeg tror, vi har været for døve. Det er utroligt, at der skal dokumentar til på TV2, før det går op for den brede befolkning, at det her foregår. Men vi har jo haft de her debatter før. Det er jo ikke første gang. Sidste gang var det jo bare Danmarks Radio, der var inde og undersøge Grimhøjmoskeen. Og jeg tror ikke, at de er dårlige til at lave tv. Nej. Vi har bare fået en anden debat i dag, og det kigger vi også på om lidt, hvordan det kan være, den er blevet stærkere. Jeg tror til gengæld, at der er mange danskere, der har fået nok. Jeg tror, folk har fået nok. Jeg tror, de føler, at deres tolerance er spændt til bristepunktet. Jeg tror, de føler, at de har strukket sig langt nok. Jeg tror, at mange oplever utryghed. Hvis man tager en 20 km radius omkring København, så finder man de første 15 udsatte boligområder. Hver med en moské i centrum, hvor det kan være vanskeligt at vide, hvad der foregår, hvor man starter en desocialisering, en opstart på parallelsamfund, hvor unge mænd lærer respekt for Koranens ord, i stedet for at lære respekt for den danske lovgivning. Det er dybt bekymrende. Tag eksemplet ude i Husum, hvor der render sådan en flok lillebrødre rundt og smadrer Netto og stjæler med arme og ben. Kalder mig nu og flækker Netto og ovenikøbet med stor stolthed, altså fjerner arbejdspladser for området. Jeg vil gerne sige en anden ting. Det handler også lidt om prestige. Bertel Haarder sagde noget fornuftigt, som blev ignoreret en lille smule. Lad os fratage de her imamer rettigheden til at vie folk juridisk. Lad os stresse dem, lad os sørge for, at de kommer til at flytte rundt, hvis de bor i kommunale bygninger. I det øjeblik, man ikke ligger på hovedvejen, men man er simpelthen nødt til at opsøge den ekstreme, måske nede i en baggård i et usselt boligområde, så får vi skilt forerne fra bukkene. Hvad siger du til Anders Fransens model med flere kommunale ansatte, der skal ind og sidde og holde lidt øje med, hvad der er, de foretager sig derinde? Også mere hån og bespottelse, det var også det, du sagde. Alternativ form for ekspansiv finanspolitik, det vil jeg jo så gerne rose Anders Fransen for. Nej, men min pointe er jo lidt, at jeg er jo lidt enig med Jacob i de her ting, at hvis de her måske at gøre noget, altså inden man begynder at snakke om, kan man lukke det, og er det i strid med grundloven, kan man så gøre noget mindre. Og netop det her med at stresse dem, som man også har gjort med rockerne, hvor der var også så mange diskussioner om, man kunne da ikke lukke de der rockerborg i villakvarteret. Jeg kan ikke forstå, hvorfor man ikke kan stille en politimand op ude foran og tjekke alle lydpotter og hvad der nu ellers er på de motorcykler, der skal ind i til de her rockerborg og så videre. Bare for at genere dem og stresse dem mest muligt. Og det samme er jo det, man skal gøre i de her tilfælde, frem for at man er inde i at lukke det, fordi så rykker det bare ned i en endnu dybere kælder, og så ved man formentlig slet ikke, hvad der bliver sagt og hvad der kommer ud af det. Så jeg synes, hvis de gerne vil have en moské, hvis de gerne vil have lov til at prædike, jamen så må der også være fuld adgang til, at alle kan sidde der. Ellers så har de ikke nogen af de rettigheder, der er forbundet med at være et anerkendt trosamfund, og de kan selvfølgelig ikke få noget som helst offentlig mønt til at lave deres aktiviteter. Anna Libak, jamen det der, du siger med, at så søger de tilflugt i en kælder, og så ved vi slet ikke, hvad de så kan finde på at sige. Altså, som jeg hører det, så kan de jo faktisk ikke finde på at sige noget, der er værre. Det er det, at de siger lige præcis det, de siger, der er problemet. Og derfor er det klart, at hvis du siger, at det skal de ikke have mulighed for, så vil det være vanskeligere for dem at stå og prædike det for mange hundrede mennesker. Altså, det man skal være opmærksom på, det er, at de prædiker jo for folk, der i mange tilfælde ikke kan dansk. og hvor de er det, den sociale ramme, og det, de er det netværk, som de mennesker har i samfundet. Og så kan vi have nok så meget debat om det i danske medier. Dem, der sidder og hører på imamen, de stifter ikke bekendtskab med de argumenter. Så det, jeg egentlig synes, man skulle gøre også, det er, at nu hvor at Danmark får så mange nye danskere, så skal man sørge for i folkeskolen at indføre kurser, hvor man simpelthen underviser børnene i det, som alle burde vide i forvejen, nemlig at vi har religionsfrihed her i landet, og det betyder, at man er aldeles ikke født ind i en religion. Man kan godt forlade den uden sanktioner fra ens forældres side, at kvinder er lige så meget værd som mænd. Altså, jeg lige må afbryde dig. Har vi ikke en tendens til, at hver gang vi har et samfundsmæssigt problem, om det så er unges sexliv, om det er kønssygdom, om det er kviklån, så smadrer vi det hele ned i folkeskolen, hvor de i forvejen ikke kan lære børn at læse og skrive og regne. Der giver vi dem bare nu en ekstra opgave. Nu skal I også undervise menneskerettigheder, ligestilling og demokrati. Det er jo der, man når børnene, fordi der er skolepligt i Danmark, så de fleste af børnene, altså forældrene har selvfølgelig mulighed for selv at undervise dem, men det gør de færreste trods alt. Altså, så det er jo i folkeskolen, at du har mulighed for at komme i kontakt med børnene. Spørgsmålet er bare, om det er realistisk. Nu kan jeg se, at Jacob Engel Schmidt, han har rejst sig op. Det betyder simpelthen, at han er blevet begejstret. Du vil gerne fremføre et eller andet. Ja, men det er mere, fordi jeg er frustreret. Indtil for nylig, der beskæftigede jeg mig udelukkende med uddannelsespolitik, hyggede mig inde på Niels Brock, hvor vi diskuterede tillidsmændenes forhold og lærernes forhold på lærerværelset, og ellers om vi kunne gøre noget ved taxameteret, som er bedre på gymnasiet på handelsskolen. Sagen er bare, at man får en politisk depression, når man følger debatten om det her spørgsmål. Og det gør man, fordi... Tag Mette Frederiksen. Hun har haft 4 år som minister, mange af dem som justitsminister, har ikke rigtig gjort noget ved problemet. Nu kommer der 5 nye forslag. Hvorfor i alverden gjorde hun ikke noget ved det for 9 måneder siden, kan man så spørge sig selv. Og så har vi nogle af mine andre politiske kollegaer, der taler sig op, og man skal lukke moskeen, og man skal gøre dit, og man skal gøre dat. Jeg vil ønske, at man tog en realistisk tilgang til at starte med. For eksempel forslaget om at stoppe de her kritiske imamer nede ved grænsen. Jamen, hvad havde I forestillet jer? Altså, vi har en kyst... Men det er jo også en del af Mette Frederiksens forslagspakke. Det er jo lige præcis at kigge lidt på, hvem der kommer ind. Er du kritisk imam, når vi er lidt i tvivl? Det kommer aldrig til at ske. Og det er derfor, at jeg plæderer for en række tiltag, der helt lavpraktisk med politiet og de offentlige myndigheders hjælp, kan være med til at gøre livet surt for dumme ekstremister. Så kan vi altid snakke om, om murstenen skal fjernes efterfølgende. Men lad os stresse dem lige indtil de har brug for lykkepiller, og lad os så se, hvor langt vi kan komme med det. Jakob Scheik, er det korrekt, ja, at jeg har dig med på en telefon? Du har skrevet bogen Danmarks Børn i Hellig Krig, og der er ikke nogen dansk journalist, der har været tættere på radikaliserede danske muslimer end dig. Du skriver også for Politikken, og jeg faldt over et indlæg, hvor du fremfører det synspunkt, at måske er sjældent er andre steder for radikalisering. Vil du ikke uddybe det? Jo, altså. Moskéerne har i Danmark gennemgået en forvandling over de sidste 10 år. Hvis man går tilbage til nogle af de mest bemærkelsesværdige terrorsager i 2005 og 2007, så vil man se, at der er en ret påviselig sammenhæng mellem radikaliserede miljøer og særligt udvalgte moskéer. Den udvikling har ændret sig over de sidste par år, fordi at man for det første fra moskéernes side har samarbejdet tættere med myndighederne, herunder også altså politiets efterretningstjeneste, men også fordi at de her moskéer selv, på grund af den transparens, der har været der, på en eller anden måde har fået en distance til nogle af de mere sådan ekstremistiske miljøer, som ganske sjældent kommer i de samme moskéer. Der findes eksempler både på at folk er blevet sendt ud på røv og albuer i Taiba-moskéen på Nørrebro, og sådan set også i den meget omtalte moské på Ørbækvej i Odense. Så der er sket en masse på den front. Men det er ikke det samme som at sige, at de her moskéer ikke kan tjene som sådan en slags forsamlingshuse, hvor folk kan socialisere, og dermed jo også danne grupper, som kan føre militante samtaler andet steds. Mange har foreslået, at det er også noget af det, vi lige har været inde på i debatten, at Grimhøj skal... lukkes, at andre moskéer skal sanktioneres økonomisk, at der skal flere kommunale ansatte til at overvåge dem, eller at vores forsamlingsfrihed måske ligefrem skal tages op til revision. Hvad mener du, at vi skal stille op imod radikalisering? Man skal i hvert fald bide mærke i, hvordan man internt i det her radikaliserede miljø selv ser på det omgivende samfund. Man er jo meget, meget dygtig til at stereotypificere sådan en krænkelsesfortælling om, at, eller sådan en slags offerfortælling om, at det omgivende samfund er fjendtligt indstillet. Og det bliver jo brugt som gods, kan man sige, hvis den ytringsfrihed, som samfundet har talt om de sidste 5-10 år, lige pludselig skal knægtes, kan man sige, fordi nogle af de her mennesker siger nogle måske nok videre stykkelige ting, men som på en eller anden måde måske er inden for rammerne af det tilladte i lovgivningsmæssig bestand i Danmark. Det er ikke det samme som at sige, at man så ikke skal gøre noget, men det er bare for at forklare, at sådan vil det blive måske mødt i nogle af de her miljøer. Det er den ene ting. Den anden ting er, at mange af de her moskéer snakker vi jo lidt om i debatten, som om de er sådan nogle steder, hvor at man omkranser, eller man på en eller anden måde indskrænker de aktiviteter, der er i bedehusene til moskéerne. Men sådan er det ikke i dag. Hvis du tager Grimhøjvej-moskéen eksempelvis, så er den jo bestyret af en fond, og herunder er der så nogle foreninger, der lejer sig ind i de her lokaler. Og mange af de foreninger har sådan set allerede i dag aktiviteter langt ud over moskéens grænser. Altså man holder barbecuefester eller sociale sammenkomster eller fodboldturneringer og alt muligt andet. Så ideen om, at moskéens aktiviteter alene foregår i en bygning, som man kan fjerne, den er en lille smule forældre. Den havde muligvis holdt fra midten af 90'erne og nogle år frem, men der er sket en del på området siden. Okay, det er fordi Ahmed Akhiri mener, at islamister de lever fedt af plat og svindel med alt fra moms til friskoler. Stemmer det overens med dine observationer? Det har jeg svært ved at udtale mig om. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at der i en vis grad foregår ting, som det omgivende samfund ikke er i stand til at kunne følge med i. Og man har jo flere gange kunne påvise nogle af de her udsatte boligområder som sådan mere eller mindre parallelt samfund. Men det er meget, meget svært for mig at vurdere. Det er simpelthen ikke kompetence til at vurdere. Det, jeg synes, der er vigtigt at sige her, det er, at hvis man ser på eksempelvis den rapport, som Trygfonden sendte ud for nogle uger siden, som består af feltarbejde i Vollsmose, Gellerup og Mjølnerparken, og som bygger på den seneste litteratur på det her område, så siger man faktisk i den her rapport, at moskéer er i hovedreglen steder, hvor militante budskaber ikke bliver prædiket. Men det er selvfølgelig ikke det samme som at sige, at det ikke er et sted, er et sammenkomststed for folk, der også kan have hvad skal man sige, voldsomme holdninger. Det bliver også fastslået i den her rapport. Og derfor så tror jeg bare, det er vigtigt, at man holder sig for øje, at moskéerne er ekstremt, hvad skal man sige, diverse. Nu blev der snakket tidligere i programmet, hørte jeg om, at moskéer kan være steder, der tiltrækker folk, som ellers ikke kan dansk. Jeg skal også love for, at der findes moskéer, som hvor undervisning foregår på dansk, fordi folk ikke kan arabisk. Altså, så det er en ekstremt stor diversitet, og man bør huske på, at moskéer som Grimhøjvej-moskéen, som jo, kan man sige, måske i virkeligheden lidt af undtagelsen, der bekræfter reglen om, at man ikke har modereret sig i de senere år, selv er stigmatiseret også blandt, hvad skal man sige, det mere konservative muslimske segment. Vi debatterede også lige før, at oppositionsleder Mette Frederiksen har erklæret frihedskamp for muslimer og blandt andet foreslået nogle exit-programmer, der skal hjælpe unge med at slippe ud af ekstremt religiøse miljøer. Hun foreslår noget med afvisning af antidemokratiske imamer ved grænsen, det var Jacob Engel Schmidt også inde på, og en imamuddannelse, som skal gennemgås, før man må prædike i Danmark. Er det din vurdering, at de her tiltag de vil virke? Altså først så tror jeg, det er vigtigt at sige, at der er flere af de tiltag i den pakke, som tidligere har været præsenteret på radikaliseringsområdet. Altså det er jo eksempelvis ikke nyt, at man har exit-programmer for folk, der ønsker at udtræde af radikaliserede miljøer. Det findes allerede i dag. Og det samme med det forslag om hadprædikanter, der skal afvises. Det er sådan set et forslag, som er blevet debatteret flere gange, og som Mette Frederiksen forleden stod nede i Folketingssalen og præsenterede. Men når det så er sagt, så tror jeg, man skal holde sig nogle bestemte ting for øje. For det første, så kan det være ganske svært, tror jeg, rent praktisk, at lave en ordning, hvor man på en eller anden måde tager stilling til, hvilke hadprædikanter, der skal ind, og hvilke hadprædikanter, der ikke skal ind. Fordi der er jo ganske stor forskel landene imellem. Vi har jo set eksempler på hadprædikanter, som er kommet til Danmark, men som har indrejseforbud i andre europæiske lande, og hvor man har været dybt uenige om, hvad der egentlig er blevet sagt. Så det er den ene ting, jeg synes, der må være meget svært at monitorere. Den anden ting er, at man faktisk i de her hadprædikanter i vid udstrækning prædiker for lukkede døre, og der kan det jo være svært egentlig at vide, hvad de står for. Dernæst vil jeg sige, at den her imamuddannelse, som der bliver lagt op til, den kan muligvis også selvfølgelig ensrette nogle ting, men der skal man bare holde sig for øje, at den den anden ende af ligningen hedder, at der vil måske opstå uenighed om, hvilke retsskoler, der så skal undervises i. Fordi ligesom kristendommen er en divers religion og også er genstand for diskussion på teologistudierne, så er islam også en mangeartet religion, som folk godt kan skændes over internt. Så jeg vil i hvert fald se frem til den debat om, hvilken linje der egentlig skal lægges på den front. Nu nævnte jeg Jacob Engel-Schmidt før, altså noget omkring at have fået nok, fordi det er jo ikke noget nyt, at vi hører om Grimhøjmoskeen og nogle fuldstændig rablende, sindssyge ting, der kommer ud derfra. Hvordan ser du på den her landsdækkende panik, der har bredt sig den seneste uges tid? Er den ude af proportioner, eller har vi bare været for længe om at vågne op og se i øjnene, at vi har sovet i timen? Altså, der kommer jo ting frem i den dokumentar, som er overraskende. Altså, der er jo en sekvens, hvor, som jeg i hvert fald mest af alt har blivet mærke i, hvor den ledende imam i Grimhøjvejmoskeen faktisk som magthaver, kan man sige, opfordrer sine tilhørende, som han har autoritet over, til at revse børn. Og det lader jo til at være på kanten af et lovbrud i hvert fald. Men hvad angår de øvrige udtalelser i programmet, så refererer han blandt andet til det islamiske strafkompleks, hudud. Det er de omtalte udtalelser, der omhandler stening og pisning og sådan noget. Og det er jo sådan set ikke nyt. Og hvis man spurgte Abu Bilal for åbent kamera, så er jeg ret sikker på, at han vil forfægte de samme synspunkter. Så det er både et ja og nej, vil jeg sige. Jeg er overrasket over enkelte af de udtalelser, der er kommet frem. Men i det store hele, der tror jeg, der er relativ enighed om, og der, at man har en relativ sikkerhed om, hvor man har Grimhøjvej måske henne, fordi den sådan set ganske åben har stået ved de holdninger, som den har delt i ganske mange år. Hvis nu vi skal lave en slags magtanalyse af de rabiate imamer, hvad er deres magt så egentlig baseret på? Er det at fastholde muslimer i uvidenhed, altså uden kontakt til det øvrige Danmark? Igen, det er ekstremt forskelligt, fordi hvis man prædiker som imam i en moské, som har en tilskuerskare, der har en stor berøringsflade med det omgivende samfund, så vil imamens indflydelse selvfølgelig være indskrænket. Altså, der er jo unge mennesker, som i dag shopper mellem imamer, fordi de ikke mener, at de er tilstrækkelige og ønsker at finde de synspunkter, som repræsenterer dem bedst muligt. Andre steder er det helt anderledes. Altså i Grimhøjvej måske lader imamerne til at have større indflydelse. Men så jeg synes, det er ekstremt svært at svare på det spørgsmål. Også af den grund, at halvdelen af landets muslimer jo sådan set ikke er praktiserende, og mange af dem jo ikke kommer i moskéerne. Så det kan være lidt svært at vide, hvor stor autoritet imamen har. Men man kan i hvert fald se et skred, synes jeg, over de seneste par år. Altså hvis vi tager et eksempel fra moskéen på Ørbækvej i Odense, hvor en meget, meget kendt imam, som hedder Abu Lamin, og af myndighederne tidligere har været betragtet som en radikalisator, så er han simpelthen blevet forvist af moskéen, fordi han har udvist rabiate synspunkter. Og jeg er ikke sikker på, at man ville have set det samme for 5 eller 10 år siden, at en imams autoritet på den måde bliver anfægtet. Og på samme måde, så kan man se også i flere moskéer i København, at folk, der har haft militante synspunkter, simpelthen er blevet smidt ud. Det er jo ikke det samme som at sige, at imamen ikke kan have stor autoritet, og der ikke kan foregå gedulte aktiviteter i moskéerne, men det overordnede billede er altså bare, at det i den grad er ved at ændre sig. Tak skal du have, Jacob Schack, for at være med. Tilbage her i studiepanelet, jeg har faktisk sjældent oplevet et panel sidde så roligt og lytte til et telefoninterview. Anna Libak, du har markeret, du har en kommentar. Jamen det er jo fordi, at vi i vidt omfang er enig med det, Jacob Scheik siger. Det er selvfølgelig ikke i alle moskéer, at man prædiker, at man skal slå børn, og at kvinder skal holde sig væk fra arbejdsmarkedet, hvis de kommer til at komme i berøring med mænd. Altså for eksempel kan det jo ikke være, tilfældet i de tyrkiske moskéer, fordi tyrkerne er jo på arbejdsmarkedet. Jeg tror heller ikke der, hvor pakistanerne kommer, det kan være tilfældet, for man kan jo altså også møde mænd på universiteterne og på uddannelsesinstitutionerne, og der er jo rigtig mange, de pakistanske piger er jo kendt for at uddanne sig. Så selvfølgelig er der store forskelle. Det drejer sig primært om de salafistiske og de wahhabitiske moskéer. Men jeg tror, at når befolkningen er så bekymret, og at det har vagt sådan en stor offentlig debat den her gang, så er det fordi, man må være klar over, at vi det sidste år nærmest hver eneste dag har kunne læse i aviser og høre i de øvrige medier om den enorme tilstrømning af nye eller asylansøgere til Europa. Altså regeringen anslår, at der kommer 25.000, det kan være, der kommer færre, men altså 25.000 i år, ikke? Og hertil skal man så gange i hvert fald med 1,5 i familiesammenføring. Og det vil sige, som det også er blevet sagt flere gange, at Danmark bliver udvidet hvert eneste år med en mellemstor kommune, og det er klart, at, vi, at mange kommer fra de arabiske lande. Og det er klart, at hvis det så er sådan, at man i arabiske moskéer, og jeg siger ikke i alle arabiske moskéer, men i en del arabiske moskéer, prædiker, at kvinder ikke skal ud på arbejdsmarkedet, og at man skal slå sine børn som led i en almindelig opdragelse. Altså kvinder må godt komme ud på arbejdsmarkedet, de må bare ikke opholde sig i et rum, hvor de er alene med en mand. Det er lidt svært, ikke? Det kan altså, godt blive lidt vanskeligt, men mindre man selvfølgelig går ind i den offentlige sektor, der er nærmest kun kvinder. Ja, men altså, så det er jo derfor, at vi er dybt bekymrede om det, og det er også derfor, at der er jo ikke nogen her, der er uenige i, at de skal stresses. Der er heller ikke nogen her, der er uenige i, at det er svært. Jeg mener bare også, at det bør få nogle... Jeg mener bare også, at man bør bruge straffeloven. Anders Frandsen sagde før, det, han troede, at man kunne nok ikke ramme dem med paragraf 136, fordi det var ytringer, der ikke var fremsat offentligt. Jamen, så vil jeg godt spørge ham, der blev dømt i Helsingør, som skrev det på sin Facebook-profil. Er det virkelig sådan, at Facebook betragtes som et offentligt medie, mens den måske ikke gør? Det tror jeg nok, det faktisk er, at hvis du deler det, så det er åben for alle, og din profil er åben for alle, så har der i hvert fald været nogle sager hos Folketingets ombudsmand. Det er jo selvfølgelig ikke strafferetligt, men hvad han i hvert fald har sagt, så er det at betragte som en offentlig ytring. Hvorimod, hvis du holder det inde i et privat rum, hvor du kun, altså Facebook-profil, hvor du kun har dine venner, der kan se det, så er det ikke et offentligt rum. Men det er som sagt ombudsmanden, og det er mere sådan i forhold til nogle forvaltningsretlige ting, og ikke i forhold til noget strafferetligt. Men gæt vil være, at det er derfor, man ikke kan straffe for det. Okay. Er du frustreret igen, Jacob Engel-Schmidt? Nu er du rejst op på ny. Nej, men jeg kan bare bedst lige at stå op, og særligt når jeg sådan, det er ramt hårdt på min maskulinitet, som der skete lige før, da du sagde, at det kun er kvinder, der arbejder i den offentlige sektor. Jeg er jo trods alt også ansat bare en anelse endnu. Folketinget er den slags offentlig arbejdsplads. Jo, men nu tænker jeg mere på det job, jeg pt. Besidder. Der findes 150 måske i Danmark. Enig med Anna Libak i, at det selvfølgelig ikke er alle, der er problematiske. Men jeg tror, det er med til at skabe den usikkerhed, at nu har man besøgt 8, og det er selvfølgelig ikke 8 tilfældigt udvalgte måske, at TV2 har gjort deres hjemmearbejde. Men det rejser stadigvæk spørgsmålet. Hvad med de 142 andre? Hvad foregår der i dem? Det rejser også et andet spørgsmål, som bliver det afsluttende spørgsmål, for vi skal til at runde den her del af debatten af, og det er, hvor meget antidemokrati skal et demokrati tolerere? Jo større fleksibilitet vi kan vise, desto stærkere er vi. Men vi skal ikke være naive og tossegod. I går, da jeg var på Christiansborg, der væltede det pludselig med 20 mennesker med automatiske rifler, skudsikre veste og hjelm og råbte, at nu skulle folk skynde sig op på første etage, for man var bange for, at vi var under terrorangreb. Det viser lidt om, hvor nervøse, hvor tæt frygten også er kommet. Udover frustrationen over den uendelige flygtningestrøm og frygten for... Og det, der var tale om i går, det var, at der var en italiensk turist, der gik rundt med en bæltetaske, hvilket selvfølgelig også var gule ledninger, der stak er fuldstændig rædselsfuldt. Det er småsuspekt, ikke? Netop. En mand med en bæltetaske er småsuspekt. Ja, det er selvfølgelig en alvorlig situation. Mm. Men altså, hvor langt skal et demokrati gå for at beskytte sig selv mod antidemokrati? Jamen, Anders Frandsen, du har markeret. Jamen, der er jo ikke nogen, der kan lide det, der foregår i Grimhøj måske. Alle vil jo ønske, at det ikke eksisterede. Det, der jo så bliver det centrale spørgsmål, er, tror man, man kommer længere i forhold til at udradere det ved at lukke Grimhøj måske? Eller tror man, at hvis det kan samles der, hvis man kan lave nogle ting, hvor man kan have lidt mere indsigt i, hvad er det, der foregår, vil det så på den lange bane være en bedre løsning, end at lukke det? Og så rykker det hen, og det gør det jo, så rykker det hen i en anden fabrikshal, og når der så begynder at komme tilstrækkeligt mange mennesker hen i den fabrikshal, så kalder man det en måske en gang til. Det er jo sådan, det foregår, og der tror jeg bare ikke, man vinder særlig meget ved at lukke Grimhøj måske, men alle er jo enige om, det ville være dejligt, hvis den ikke var der. Det bliver sidste ord i den debat. Dette er Radio 24/7. I mere end 1000 år har kirken spillet en central rolle i danskernes liv og hverdag. Kigger man i sit rødbedefarvede pas, så kroner Jellingestenen. Den troner frem på første side og sender en kærlig hilsen til Harald Blåtand, der kristnede danerne omkring år 1000. Den danske folkekirkes særlige status er nedskrevet sort på hvidt i grundloven, men nu skal det være slut med folkekirkens tætte forbindelse til staten. I hvert fald, hvis det står til et flertal af danskerne. En ny undersøgelse foretaget af Opinion for Danmarks Radio viser, at 55% af de adspurgte er enige i, at stat og kirke skal